добры знаёмы. Было гэта акурат перад вялікаднем. Для кантрабандыста самапрацоўны час. Кожны чалавечак хоча назапасіць алкаголю на свята, а попыт вызначае прапанову. Галоўны закон бізнесу. Вось і кінуліся ўсе са сваімі прапановамі ў Польшу. Але бяда, польскія мытныя службы таксама пра гэта ведаюць. Так пачалі трэсці бутлегераў, што алкаголь стала мажліва перавезці толькі ў страўніку. Людзі, у якіх забралі тавар, былі ў роспачы і стане пошуку новых метадаў. Працоўныя няўдачы заўсёды актывізоўваюць мазгі. Вось у такім працоўным пошуку я і заспеў на гарадзенскім вакзале беларуса з Беласточчыны Аліка Гартанюка. «Слухай мяне уважліва», – пачаў ён так таямніча, нібы прапаноўваў мне стаць сябрам тайнай масонскай арганізацыі. «У мяне ўжо два разы запар сканфіскавалі тавар. Як так пойдзе далей, то застанемся без порткаў. Збанкрутуем зусім. Трэба штосьці мяняць». Лепш за ўсё знайсці добрага знаёмага ў польскіх службах, які будзе намі апекавацца. Я маю такога аднога на воку. Шалёна любіць выпіць. Гэта адзіны чалавек у Беластоку, які можа мяне перапіць. Мы яго будзем паіць, а ён дапаможа нам у перавозе спірту. Калі так пойдзе, то справы хутка скочаць у гору. Грошай будзе, як у жыдоў. Ты мне вельмі патрэбны, бо ты беларус. Сваіх яны баяцца, думаюць, падстава. Ну, а разам з табой ўсё пойдзе гладка. У цягніку да Беластока, які народ ласкава назваў спіртавозам, я, па раней складзену сцэнару, падышоў да памежніка і папрасіў яго хутчэй праверыць мой паспарт. Маўляў, нічога не вязу, але вельмі спяшаюся. А тут нібы выпадкова падышоў Алік. «Якая сустрэча!» – радасна закрычаў ён. «Гэта ж трэба так! Сустрэў разам двух сваіх лепшых сяброў! Трэба нам гэта замачыць! Маю трошкі спірту, адмыслова важу для такіх выпадкаў». Памежнік, як даведаўся, што ён лепшы сябра Аліка, трошкі здзівіўся. Але паведамленне пра спірт пераканала яго. «Мне на працы піць нельга!» – задумліва прашаптаў ён. «Пачакайце мяне ў кузніцы! Як скончу працу, паедзем у Беласток разам. А зараз пасяджу з вамі, каб мытнікі не лезлі ў торбы». Мытнікі, убачыўшы, што мы размаўляем з памежнікам, нават не падышлі да нас. Алік быў шчаслівы. На вакзале ў кузніцы ён не змаўкаў. Тлумачыў, што калі мы сёння добра напоім казіка, так звалі памежніка, то ўсе нашыя праблемы скончацца адразу і назаўсёды. Як змена памежніка закончылася, мы разам паехалі ў Беласток. Алік дастаў пляшку, проста з бутэлькі адпіў каля паловы і падаў яе казіку. «Ну ты п'еш», – сказаў той і нагбом дапіў, што засталося. Спытаўся толькі, чым можна закусіць. «Якая закуска», – падмігнуў яму Гартанюк. «У нас столькі гарэлкі, што мы можам яе піць і яе закусваць». Пры гэтых словах ён раскрыў сваю торбу і паказаў, што там ляжыць. Вочы ў памежніка блісканулі, як ядзерны выбух. Ён моўчкі залез у торбу, дастаў кожнаму па пляшцы. На беластоцкі перон мы ледзьве выпужлі. Шапка памежніка была чамусьці на галаве ў Аліка, а я цягнуў па зямлі за рукаво памежніцкую куртку. Куды мы ідзём, ніхто не ведаў. Але неяк незразумелым чынам апынуліся ў Алікавай хаце. Пасля таго, як Гартанюк сказаў сваёй жонцы, што гэты памежнік цяпер будзе рабіць усё, што мы скажам, нават есці з нашых рук, яна маланкай паляцела збіраць на стол. Прачнуўся я сярод ночы ад моцнага крыку. Надо мной, у трусах. І з службовай шапцы стаяў казік. І патрабаваў пашпарт. «У яго ад выпітага на халяву спірту пачаліся праблемы з мазгамі», – патлумачыў Алік. «Але шупіўся, брыда. Думае, што ён на працы, ў цягніку. Лазіць з пакоя ў пакой па маёй хаце, як па вагонах, і патрабуе пашпарты. Ты яму хаця б далонь выцягні». Я так і зрабіў. Казік ляпнуў па ёй кулаком, нібы паставіў пячатку ў пашпарце, і пасунуўся ў другія вагоны. У кватэры ніхто не спаў. Памежнік хадзіў па пакоях і пляскаў кулаком па выцягнутых далонях, спраўна выконваючы свае працоўныя абавязкі. не даваў прыдыхнуць нікому, ні мне, ні Аліку, ні ягоным маленькім дзецям, якія ўвогуле яшчэ не дарашлі да пашпартоў, ні яго старым бацькам, якія ўжо забыліся, што такое пашпарт. Дзеці плакалі, старыя пачалі маліцца, каб той памежнік здох. А той насіўся па вагонах, як шалёны, і патрабаваў паважаць законы пераезду мяжы. Ну, нарэшце хтось пачуў малітвы старых. Казік зачапіўся за крэсла, грымнуўся на зямлю і захроп. Усе астатнія, падзякаваўшы лёсу, таксама ўлягліся. Раніцай я пабудзіў Алік, каб ісці на рынак прадаваць спірт. «Спі далей», – сумна адказаў той. «Няма ніякага спірту. Наш добры знаёмы выпіў увесь. Апошнія дзве бутэлькі забраў з сабой з раніцы. Лепш бы гэты спірт у нас забралі на мяжы, хоць галава не балела б. Ну, а як праспімся, падумаем наконт таго, каб знайсці якога-небудзь іншага знаёмага. З гэтым нічога не зробіш».